Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις. Καλά, ποιος είναι. Καλά. Εγώ με τους χαλβάδες είμαι. Πώς είσαι. Ωραία, ήθελα να σου πω, δεν είχε κανένα χαλβά ζάχαρη άχνη. Μήπως το ρούφιξε και δεν κατάλαβες. Λες να το ρούφιξε. Μπαγιάτκο χαλβά μου δώσες. Όχι, ρε, εσύ μήπως το ρούφιξε και δεν κατάλαβες. Αναρούφιξα, να το σνίφαρα. Ναι, να σου μπορεί. Πω. Ακούω τώρα τον Θήμιο που έχει τη δηλώση του Τζίμερου. Γιατί ο Κασιδιάρης είναι για τις ιδέες του. Στη φυλακή. Δεν είναι επειδή μαχαίρωσε ο Ρουπακιάς στο Φίσα. Στο φινάλε ο Φίσας δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένας τραγουδιστής της πλάκας, ένας ράπερ της πλάκας που δεν τον ήξερε κανένας. Ο Φίσας έγινε γνωστός επειδή τον μαχαίρωσαν. Εντάξει, ρε παιδιά, μη συμπεριάτικα, εν πάση περιπτώσει. Καμιά φορά ανακατευόμαστε, όντως, αλλά έτσι χάνεις κανένα κιλό. Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Πάντα υπάρχει όφελος. Απλά να πω το εξής, ότι άμα οι φασίστες βγήκαν τα βομπόνια τέλος πάντων, να παραδεχτούν ότι είναι φασίστες. Δεν θα λέγανε αυτά που λέγανε για τη τηλεφωνία του Φίσα. Λυπάμαι, λοιπόν. Άμα είχαν τα κάκαλα να παραδεχτούν ότι είναι φασίστες, δεν θα ήταν φασίστες. Εντάξει, αφού είναι και δεν το παραδέχονται, είναι και νούλες. Μπράβο, νούλες. Το να είσαι φασίστας είναι συνώνυμο του νούλα. Εντάξει, είναι τραγικά αυτά που άκουσα απλά, γιατί γενικά δεν κοιτάζω να ακούσω τζίμερο και λοιπά. Κακός. Ο πιο ωραίος καφές που έχεις δει πάνω σε άνθρωπο. Τέλειο. Εντάξει, μην το ξανακάνετε, παιδιά. Άνθρωπο, σε τζίμερο τέλος πάντων. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Οκ, αυτό ήθελα να πω μόνο και τα φυλάκια μου σε όλες τις νούλες να δώσω. Όχι φυλάκια στις νούλες τώρα, σε παρακαλώ. Έλα ρε Απόστολε. Έλα. Απόστολε, έχεις ένα σύννεφο πρόχειρο να πάω να πέσω. Σύννεφο θα πέσει γιατί πάλι, τι έγινε. Τι δηλώσεις ήταν αυτές ρε εσύ, του Τζίμπερου. Για τον Κασιδιάρη. Παίρνεις τηλέφωνο ακόμα, καρδιογράφημα, τι είναι αυτό. Ελληναρά μου. Ελληναρά μου. Αγάπη μου. Τι κάνει. Καλά. Σ' αγαπώ. Σαν πατέρα μου. Έλα, από Γερμανία σε περνώ. Α, από Γερμανία σε έχω καλαμάτα τα κάνω αυτά. Ναι, αλλά έχει παράδειγμα και στη Γερμανία. Δεν πειράζει. Τι έγινε. Είμαστε φανατικοί εδώ. Όλα καλά, λοιπόν. Μπορείς να μου μεταφράσεις το λεγόμενο του Σιμίτη, το Die Beruta sehr viele Tage von Gesprächen. Die Beruta auf sehr viele Tage von Gesprächen. Κάτι λέει για μέρες, ρε φιλαράκι. Δεν σου λέει κάτι όμως, πολλές μέρες, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει να πω. Τέλος πάντων. Die Beruta sehr viele Tage von Gesprächen. Δεν βγάζει νόημα. Να μην παραπληροφορεί. Ο Τζίμερο δεν του νομίζει ηλίθιου. Ξέρει ότι είναι ηλίθιοι. Άλλο νομίζω κάποιο είναι ηλίθιο και άλλο ξέρω ότι είναι ηλίθιο. Και το μιλάω ανάλογα. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυτό συνέβη μετά από εντολή τη κεντρική ηγεσία. Πάτε σκοτώστε τον. Γι' αυτό είναι στη φυλακή ο Κασιδιάρης. Και θα πρέπει όλοι να αισθάνεστε ότι όταν κάποιο είναι στη φυλακή άδικα, αυτό είναι απειλή για όλου. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, τι έχει κάνει ρε στο Μαρκόν και στην Λουκά. Το ξενιό έκανα. Κάτι έκανε και δεν παίρνω τηλέφωνο σίγουρα. Όχι, ρε, παίρνω. Ο Μαρκόν με έχει πεθάνει. Πολύ τώρα παίρνει. Η ήταν παλιά. Άμα βλέπετε UFO, να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Του ακούω, του ακούω, αλλά δεν του ακούω όπως παλιά που πέρανε συνέχεια. Ο Μαρκόνι έπαιρνε 15 φορές να. Και τρίτον, να δώσει πολλούς χαιρετισμούς στην Πάπου. Θα τη δώσω. Να παίρνει τηλέφωνο να τη πει. Γιατί σου έχω πει να παίρνει για να ξέρει, να δίνει παρόν. Να την ακούμε ότι είναι καλά. Θέλω να νυμφευθώ. Τι θε? Να νυμφευθώ. Αμαν, γιατί? Για να μην σου βάλουν νυφικό στην κάσα. Έλα γαμπιάρι μου, γυμναθυριακός. Όπα! Όπα! Τι κάνουμε? Έλα, δεν ξέρω, θα το έχει πει για κανένας άλλος. Καλά, σαν τι του ΣΥΡΙΖΑ την εκπρόσωπο, δεν είπε κανείς. Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έλα με φόρα! Στο δημοτικό τα λέγαμε αυτά, ρε μαλάκα. Λέγαμε στον άλλον, έλα με φόρα να μας κλάτσει τα αρκίδια. Δεν τη το είπε κανένας. Πες μου αλήθεια. Τι δεν με βρίζω. Άντε ρε γαμίσου, μαλάκα, Μητσοτάκι, θα λέτε και τα κλαίτε, μαλάκα. Ήδη κλαίμε. Το ξέρεις, ε. Εγώ να σου πω κάτι, φίλε. Εγώ προσωπικά, εγώ. Ο μαλάκα σου γνωστός, ναι. Ό,τι θες, πες εσύ στα αρχίδια μου. Εγώ πήρα 6 χιλιαρικάκια, θα δώσω τα 2.800 σε 100 δόσεις. Πήρα fuel pass, πήρα e-pass, πήρα τα αρχίδια μου pass, πήρα πετρέλαιο 400 ευρώ. Αρχίδια pass πήραμε όλοι. Ναι, μαλάκα, εγώ πήρα ρεύμα, πήρα τα πάντα. Δεν γαμιέσαι. Γαμιέμαι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μητσοτάκι θα λέτε και θα κλαίτε, μαλάκα. Κλαίμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Να ρωτήσω, Θεσσαλονίκη, σε ποια συχνότητα εκπέμπεται? Δεν εκπέμπουμε για την ώρα. Πότε ξανά? Το ψάχνουμε. Δεν έχω να σας δώσω απάντηση αυτή τη στιγμή. Και τι γίνεται, ρε παιδιά, μας κόψαν τον Πογιόπουλο, μας κόβουν και εσάς. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου? Άστα τώρα, δεν έχω χειρότερο. Κυρίως για τον Πογιόπουλο, να σας πω την αλήθεια. Και για τους δύο. Μεγάλο κακό σας βρήκε με τον Πογιόπουλο που χάσατε. Δεν μας βρήκε. Εμένα το λες. Υπάρχει περίπτωση να. Υπάρχει, τώρα δεν έχω κάτι να σας πω αυτή τη στιγμή. Αποστόλη. Έλα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Ευτυχώς που έχουμε και σένα και μας βγάζει στον αέρα. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Λοιπόν, που πήρε το αμάξι η τροχέα, γιατί ήταν παρχαρισμένο. Είχα ραντεβού έκτακτο, ήμουν άρρωστη πολύ, δεν το πρόσεξα. Σε λεωφορείο Λωρίδα. Το λεωφορείο βέβαια περνούσε. Καλώς το πήρε. Το θέμα μου είναι ποιος το πήρε, Αποστόλη. Ποιος το πήρε. Το πήρε γερανός ιδιώτη. Και έπρεπε να πληρώσω εγώ τώρα, εκτός της κλίσης 40 ευρώ, άλλα 140 να το πάρω πίσω από τον ιδιώτη. Εντάξει, μπορείτε, θέλει το όλα. πια πόσο να κάνει και το δημόσιο, τι έχουν κομμουνισμό. Ακόμα δεν έχουμε γίνει ευτυχώς Σοβιετική Ένωση. Μου είπαν ότι δεν έχει Ιερανούς ή τροχέα. Τι σημαίνει αυτό. Κάποτε είχαν ένα ωραιότατο πάρκινγκ κάπου στο Μοσκά, το πλήρωνε στην κλίση σου, πήγαινε και το έπαιρνε. Ναι, αλλά και εκεί πλήρωνε το πάρκινγκ όμως τη διανυκτέρευση. Όχι. 40 ευρώ. Όχι, πλήρωνε 10. 15 ξέρω πόσο ήταν. Δεν έχω παράπονα από τους ανθρώπους στην τροχέα, μόνο συγγνώμη που δεν μου ζήτησαν. Τώρα και ο Θεοδωρικάκος χτυπιέται από πάντου, μην χτυπάτε κι εσείς. Έλαντε, έλαντε. Ένας άνθρωπος είναι, σας παρακαλώ. Ποιο θα έδωσε να μου πεις. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ήθελε 200 τόσα ευρώ για να πάει σε ένα βρωμομέρο στο Βοτανικό, μέσα στους σκύλους, στις γάτες και στους Πακιστανούς, να πάρει το αυτοκίνητό του. Α, είστε και λίγο, κατάλαβα. Ναι. Ρατσίστρια. Και δεν μας αρέσουν και τα σκυλιά. Εγώ δεν πήγα μόνη. Μία γυναίκα μόνη της που δεν είχε πια να την πάει. Θα πήγαινε με ένα ταξί εκεί μέσα. Δεν υπάρχει φωτισμός. Λίμνες παντού τα νερά. Χτυπήθηκε το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε λίμνες και έχουμε ωραίο φυσικό περιβάλλον. Εγκρινιάζεται. Και να έχω και αυτό με το πάρκινγκ να με βρίζει, γιατί ήμουν ηλίθια και δεν καταλάβαινα πού ήταν το κόλλο πάρκινγκ του. Έλα, ρε Αποστολάρε. Τι είπε τώρα ο Μητσοτάκης, πόσο καρυγιώλης είναι. Το ένα από τις χειρότερες ιστορίες του τόπου. Διαλέξτε τουλάχιστον, κύριε Τσίπρα, άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ. Επιμένετε να μας θυμίζετε τις χειρότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, έχω σοκαριστεί. Υπάρχει ποτέ περίπτωση στην Ιταλία, ακόμα και οι δεξιοί Ιταλοί, να κατηγορήσουν τον Μπέλα Τσάο. Το ξέρεις ότι παίζανε τον Μπέλα Τσάο για να πικάρουν τον Σαλβίνι. Και αυτό που δεν το πιστεύει, αλλά από εξυμνάδα λέει πολύ ωραίο, ένα ιταλικό πατριωτικό τραγούδι. Και λέει τώρα ο μαλάκα ότι το ΕΑΜ είναι στις χειρότερες μορφές της ιστορίας του τόπου. Ναι, τι θα πει, τι εννοείς, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό, ναι, μένα δεν είναι ούτε καν έξυπνο. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι μια καραμανλική δεξιά, δεν θα το λέγε ποτέ αυτό. Βγήκε ο Σοφιανός, ο κύριος Σοφιανός που χαίρομαι να τον ακούω, και είπε στον Πολάκη ότι το παίζεις μάγκας και παναστάτης, αλλά μια φορά ψήφισες μνημόνια, μια φορά ψήφισες πληστηριασμού πρώτης κατοικίας και αυτά. Ο Πολάκης, αφού 4,5 χρόνια κυβερνούσε τον ελληνικό λαό και ξέπλαινε μνημόνια Αμερικάνους, τον καλό διαβολικό Τραμπ και λοιπούς άλλους. Τώρα νομίζω ότι με τέτοιου είδους μαγκές θα μπορέσει να εγκλωβίσει ένα κόσμο σε νέες αυταπάτες. Αν υπήρχε μια σοβαρή λαϊκή καραμανλική δεξιά, θα του απάνταγε. Μπράβο, πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Σοφιανός. Διαφωνούμε μαζί του, αλλά σεβόμαστε τις απόψεις του και την ετοιμότητά του. Και έχουμε γεμίσει με αυτούς τους μαλάκες τους δεξιούς, τους αντικομουνιστές, τους φασίστες, τους ηλίθιους, τους κλέφτες, που ακόμα και μεταξύ τους βρίζονται. Οι καραμανλικοί με τους μητσοτακικούς, όταν δεν είναι οι καμέρες μπροστά, σκοτώνονται. Και το ξέρω πολύ καλά αυτό. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης, ο φίλος του Θήμια από την Ηλιούπολη. Ο Σιριζέος. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Κάνε, ρε Μιχάλη. Όλη τη Δευτέρα 20 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο του Δημαρχείου Μίκης Θεοδωράκης στην παράσταση Τίποτα δεν πάει χαμένο. Σε κείμενα και επιμέλεια Θήμιου Καλαμούκη. Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εκεί κατάντησες, ρε Μιχάλη. Όλοι σήμερα στο Δημαρχείο. Αποστολή. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Όλοι σήμερα στο Δημαρχείο. Με τι σε εκβίασε, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Είναι σύντροφός μου παλιός. Παλιός, αλλά τώρα. Και με διαφημίζει και τον διαφημίζω. Απλά εσύ έγινε σύντροφος με τους Πασόκους. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ανοίξω άλλα θέματα. Εντάξει, ναι, σε παρακαλώ πολύ να μου κάνετε για την παλιά μας. Για την παλιά συντροφιά, καταλαβαίνω. Μωρό μου. Αγάπη μου, μανάρι μου. Γιατί βρε μωρό μου δεν με αφήνετε να αγιάσω, αφού βλέπεις προσπαθώ. Να αγιάσεις, μωρή, άγιασε, άγιασε. Ναι, μωρέ, πόσα χρόνια θα είμαι ακόμα εξόλης. Πρέπει να αγιάσω κάποια στιγμή. Αλλά δεν με αφήνετε, θέλω. Τι κάναμε πάλι. Τι κάνατε πάλι, βρε, μέχρι και το λαφαζάνι ρε ξεθάψατε. Για να μας πείτε για τους πληστηριασμούς, πάτε καλά με τα μυαλά σας. Καταρχάς και εγώ διαφωνώ σε αυτό, όντως. Δεν χρειάζεται το λαφαζάνι, τα είπε μόνος το Τσίπρας. Βγήκε και είπε στη συνέντευξη ότι όντως γίνανε πληστηριασμοί τότε. Μα 25.000 πληστηριασμοί δεν είναι πολύ. Γίνανε όχι πρώτης κατοικίας. Αυτό είπε ο Τσίπρας. Ότι γίνανε πρώτης κατοικίας το ξέρουμε όλοι. Και το ξέρουν οι άνθρωποι που είχαν την πρώτη κατοικία και δεν την έχουν πια. Να σου πω, αυτή την κυρία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, τη δημοσιογράφο που έγινε εντόρος τελευταία. Τη βγάλανε, τη δείξαν όλα τα κανάλια. Έναν μωρέ δεν βρήκατε τότε που πήρε ο Τσίπρας στο σπίτι του πρώτη κατοικία να τον βγάλετε στα κανάλια, να τον δούμε κι εμείς. Ήταν ηθοποιοί γι' αυτό. Τώρα κατεβαίνουν στο ρεξ. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Τι είναι αυτό που λέτε. Και το άλλο, αφού ήταν έτσι ρε και ο Τσίπρας πήρε τα σπίτια του κόσμου την πρώτη κατοικία, γιατί αυτή την τροπολογία το κουκουέ την έφερε τώρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και δεν την έφερε το 15, το 16, σωστό, το 17. Σωστό, θα ψήφισε ο Τσίπρας οτιδήποτε, σωστό. Και το κουκουέ επειδή είναι δεκανίκια, εγώ θα σου πω. Ας το καλό σου, στα λόγια μου έρχεσαι. Εγώ σου λέω τώρα για να σε ξεκουράσω. Άντε ρε σηκωθείτε από τον καναπέρα που έχετε βγάλει αιμορροίδες από το καθισιό. Πρέπει να είσαι όρθιος για να ψηφίσεις μνημόνια, πού να πάμε. Πού να πάτε, να βγείτε στο δρόμο, ρε, να πάτε στα γραφεία των υπουργών. Να πάρουμε κανένα σπίτι ανθρώπου που ρωστάει. Να χτυπήσετε το χέρι σας στο τραπέζι, ρε, που μας έχουν γαμίσει και κάθεστε εσείς και τα βάζετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω τον πόνο σας, γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάτε. πάρετε ψήφου, από πού θα πάρετε. Ο κόσμο δηλαδή που θα ψήφιζε Κουκουέ μπορεί να ψηφίζει και ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχουν ψηφοφόροι του Κουκουέ που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, εν δυνάμει ψηφοφόροι. Την πρώτη και τη δεύτερη φορά έγινε αυτό. Μάλιστα. Χάσατε το μισό σα πληθυσμό. Άστο, άστο, παιδί. Εκείνοι που δεν ήταν κολλημένοι και συνεργάστηκαν. Καλά κάνανε. Να σου πω κάτι, τι θα γίνει με τον Καλαμούκι, έχει γεράσει. Έχει γεράσει, τι να κάνω, να το βγάλουμε σύνταξη. Ε, φίλε, να σου πω κάτι, έχει δει κάτι γέρο που σου λένε παλιά, είχαν την τάδε γκόμενα, όλοι ξέρει εντωμεταξύ, είχαν το πρώτο αυτοκίνητο που ήρθε στην Ελλάδα, την πρώτη μηχανή. Μιλάει για επί Σοβιετική Ένωση, τζάμπα σπίτια, τζάμπα δουλειά, τζάμπα όλα. Καταρχήν, Καλαμούκι, τα 70 χρόνια τελείωσε και εδώ και 35 χρόνια δεν έχει ξανασηκωθεί. Και κουτί Βιάγκρα να του δώσει, άρα αυτό απέτυχε. Οπότε πάμε για κάτι λίγο διαφορετικό. Δεν απέτυχε αυτό, πέτυχε πολύ καλά το άλλο. Μην τα λέμε όπως θέλουμε. Ήταν πολύ πετυχημένος ο καπιταλισμός μετά. Συγγνώμη, ε. Ο καπιταλισμός. Όχι, να τα λέμε σωστά. Είχαμε πετυχημένο καπιταλισμό, γι' αυτό τον είπε ο κομμουνισμός. Δεν είχε κακά ο κομμουνισμός. Ο καπιταλισμός που ζούμε είναι άψογος. Γιατί δεν το λες κατευθείαν αυτό. Μαλάκα το χέρι. Γιατί δεν το λες κατευθείαν αυτό. Άφησε με να απαντήσω. Όχι, θα απαντήσεις. Θα σου απαντήσω αυτό που έχω ζήσει. Το 1982 που ήμουν 18 χρονών και ζούσα στον καπιταλισμό, γαμούσα και έδερνα. Όχι με το πουλί, γενικότερα. Γαμούσα και έδερνα. Και κάποιοι άλλοι στη Ρωσία, άσε τώρα, μην το πούμε τι κάνανε. Άρα αυτό το μοντέλο έχει αποτύχει. Εγώ σου ξαναλέω, δεν απέτυχε το μοντέλο. Πέτυχε το άλλο που ήταν εξαιρετικό. Πρέπει παρά να σου πω κάτι. Ο καπιταλισμός δεν είναι λάθος. Δηλαδή στο πρωτάθλημα, ωραία. Μια ομάδα βγαίνει δεύτερη. Δεν πέρα επειδή δεν ήταν καλή, ήταν οι άλλοι καλύτεροι. Λοιπόν, μας βγήκε καλύτερος ο καπιταλισμός και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ο καπιταλισμός είναι μια χαρά. Όχι, τι θα έλεγε, ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει. Ναι, αυτό λέω, τι θα έλεγε, ότι δεν είναι μια χαρά. Εγώ μέσα στον καπιταλισμό ζούσα από τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ καλά. Και δεν χρέωσα τη χώρα. Γιατί τώρα δεν ζεις καλά, έλα, δεν θέλω να σε αγνώμων. Όχι, όχι, τώρα δεν περνάω καθόλου καλά με το μισό. Και τι θες, σε άλλο σύστημα ή άλλους διαχειριστές του ίδιου συστήματος. Εμαλάκα. Ο καπιταλισμός, αν καπιταλισμός όπως ήταν το 1980, που ήταν ο Αντρέας, ήταν μια χαρά. Κάτσε γιατί έχω πάρει και κούρσα, εντάξει. Έχουμε καπιταλισμούς ή καπιταλισμούς να διαλέξουμε δηλαδή. Άκουσα. Ο κομμουνισμός όμως αυτός που λέτε εσείς απέτυχε, μπούλιαξε το καράβι. Άρα πάμε για κάτι διαφορετικό. Α, γιατί νομίζεις βγάλαμε έναν ηγέτη που βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια, τον Τσίπρα αναφέρομαι. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Για να φέρει τον νέο κομμουνισμό. Όρσε μαλάκα.